Goedemiddag, we zitten lekker te eten. Oh jee. We zijn live op radio. Radio Poepoe. Hallo Patapoe. Ja, ja, het is een heel gezellige boel hier. En ja, is het leuk hier? Susie die kookt uitstekend. Ja, Susie die kan wel koken, hè? Susie die kan ik wel koken, ja. Heb je wel vaak gegeten, dus Susie? Ja, komt wel goed. Ik ben een fan van Susie. Ja, Susie, ja. En in Dokhuis zeker dan zo eet je. Sorry? In Dokhuis eet je dan wel eens zeker. Ja, ik ken er van het dansen en bocht en ik ken er van veel plekken. Ja. Ja, hier ook is ook leuk. Nou, de muziek die barst los, hoor ik. Ja, dat is allemaal nog steeds soundcheck. Ik zat net al te dansen. Ja, om 8:00 zouden ze officieel beginnen. Officieel nog steeds voortrekt. Nou, ik hoop dat er ook open podium komt en ik een paar liedjes kan zingen. Ja, die meneer wil even met de kikker praten. Hé, ben je al in het water geweest, kikker? Oh ja. Oh, dat is een gevaarlijke kikker. Maar gaat hij me opeten dan? Gaat hij me opeten? Ja. Wordt de microfoon weer aangevallen, dus we gaan even op de vlucht nu. Ja, sorry, ik moet vluchten nu.